श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय दो श्लोक संख्या 42 क्या बोलते हैं 42 सो 42 या मिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अभिपश्चितः वेदवाद रथः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः उत्तलालिस कामात्मान स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्री प्रभुपाद अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है, वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है जिनमें ज्योतिषोम यज्ञ प्रमुख हैं। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है अपामा सोममिता अभूम तथा अक्षयम हवई चातुर्मास्य याजनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते लेकिन साधारणतः सब लोग सोचते मैं बुद्धिमान हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अल्पज्ञानी हैं। अज्ञान का कारण से हमारा भवबंधन होते हैं और शास्त्र ज्ञान ही उपाय है जिससे बंधन कटने है और हम मुक्त हो सके। अज्ञान एक बात है, हम बोलते हैं कि सब बद्ध जीव अज्ञानी है, तो अज्ञान का मतलब अज्ञानी जिनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ ज्ञान है। तो अज्ञानी का मतलब जिनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं है और जिनके पास विपरीत ज्ञान है। वो ज्ञान जो है जीव का कल्याण साधन नहीं करते हैं। ज्ञान से हमें आशा है कि ज्ञान से हमारा कुछ कल्याण होगा, ये बाबा विद्यानागर है और सब छात्र यहाँ रहते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिससे वो क्या उद्देश्य है, टाइम पास ही उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि ज्ञान प्राप्त करके भविष्य में हमारा कल्याण हो। तो BSc, MSc होने से अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छा जॉब मिलने के लिए, तो वो ही आशा है। लेकिन क्या है वो सब कुछ जो बद्ध स्थिति में है, सब कुछ जीव का कल्याण के लिए नहीं है। जीव का कल्याण है वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से, लेकिन विपरीत बुद्धि से बद्ध जीवों सोचते हैं कि मेरा कल्याण होगा जन्म कर्म अच्छा जन्म लेने से और भविष्य में कर्म फल पुण्य कर्म फल करने से मेरा सोना भविष्य होगा और आजकल अगले जीवन का कोई चिंता नहीं होते लोगों की, वो खाली इस यही जीवन सब कुछ है, तो इस जीवन में सब प्रयास करने है और अपना प्रयास आप CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजर या जो भी अच्छा जॉब मिल सकते, तो ऐसा अच्छा पोजीशन मिल सकते अपना प्रयास से। तो ये विपरीत बुद्धि है कि मेरा कल्याण होगा इंद्रिय सुख से, ये सब अच्छा पोजीशन मिलना CEO या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो अच्छा हम ऐसे बोलते अच्छा पोजीशन CEO सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर, तो ये सब अच्छा पोजीशन है। तो कैसे अच्छा है, तो कोई पूरा भौतिक जगत में कोई स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि दुख हालयम इस भौतिक जगत दुख का आगर है। तो अच्छी स्थिति का मतलब हमारे बंधन होते हैं सोना राशि से, सोना की राशि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो ज्ञानी है ये सब देखते हैं कि जन्म मृत्यु और बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में बहुत सारे प्रकार के क्लेश कष्ट होते हैं, बुढ़ापा होते हैं, अनेक प्रकार का रोग होते हैं, बीमार होते हैं। तो इसलिए कोई भी स्थिति जीव का श्रेय नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई भौतिक स्थिति जीव का श्रेय नहीं है, लेकिन अज्ञान का कारण से हम सोचते समझते हैं कि मेरा फायदा होगा अच्छी स्थिति मिलना इस भौतिक जगत में, लेकिन हम नहीं जानते। तो यही अज्ञान है कि हम नहीं जानते कि पूरा भौतिक जगत का स्वभाव दुखमय है। इसलिए कोई भी स्थिति जीव के लिए अनुकूल नहीं है इस पूरे भौतिक जगत में। तो ये सबको बताना चाहिए कि हे जीव, कौन कौन नहीं क्या बहुत है जीव जीव कि हम जीव है, तो ज्यादा लोग नहीं जानते नहीं समझते, सबसे ऐसे सोचते कि मैं गुजराती हूं, ऐसे मैं गुजराती हूं, मैं चाइनीज हूं, मैं अमेरिकन हूं। तो शरीर को आत्म परिचय करते हैं, तो ये अज्ञान है। तो पहले लोगों को समझाना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम जीव है, और जीव की वास्तविक मंगलमय स्थिति है श्री कृष्ण की सेवा में, और श्री कृष्ण है सदा ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, वे ही परम पुरुष है। तो ये सब आध्यात्मिक ज्ञान है, और ये आध्यात्मिक ज्ञान जीव का वास्तविक कल्याणकारी है। लेकिन क्या है, सामान्यतया वो सब जीव, तो जीव होने के भी कि हम जीव है ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या है ये सब बात कृष्ण भक्ति करना, तो अच्छा हो हम कुछ व्यवहारिक काम करेंगे, ये सब आध्यात्मिक बात वो बहुत सूक्ष्म है, वो केवल कल्पना करने वाले लोगों के लिए है, और हम इधर ही है। वह सब साधु ऐसे बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जगत है, लेकिन हम नहीं देखते, हम देखते इस जगत। तो यही सच है। तो ऐसे बुद्धिहीन विपरीत ज्ञान संपन्न व्यक्तियों की दूषित बुद्धि और सीमित दृष्टि से ये मूर्खों की बात कि यही जीवन सब कुछ है, ऐसे होते हैं कि हम इसी जीवन को विश्वास करते हैं और पुनर्जन्मवाद को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे मूर्ख लोगों को धीरे धीरे सिखाने के लिए वेद शास्त्र की क्रामसिक विधि है कि पहले समझ लो कि इस जन्म के बाद, मृत्यु के बाद अगर पुण्य कर्म करना है इस जीवन में, तो अगले जीवन में नंदन कानन, नंदन मतलब स्वर्ग के कानन में दिव्य सुंदरी अप्सराओं के साथ नाचना होगा। तो देखो वो गर्भरस तो कितना जनप्रिय है युवक युवती समाज में, तो वहां जाके प्रचार करना चाहिए कि ऐसे मत करो, इसका फल होगा नरक में नाच। तो पुण्य कर्म करो और फिर वो काली नौ दिन, अभी तो नवरात्रि तो बहुत जगह में दस रात्रि बारह रात्रि होते हैं, क्योंकि युवकों इतने सा अच्छा लगते हैं। तो ये बारह रात्रि पंद्रह दिन पंद्रह रात का आनंद का फल होगा, पंद्रह करोड़ जीवन यमराज का स्थान में अतिथि हो। तो क्योंकि उससे पाप होते, उसके बाद अबॉर्शन ज्यादा होते, अबॉर्शन बिजनेस उसके एक से दो महीना के बाद वो अबॉर्शन बिजनेस बहुत अच्छा चलते। तो ये सब नरक जाने की प्रस्तुति है। तो सबको बताना चाहिए कि अगर ऐसे अच्छा लगते हो तो पुण्य कर्म करो, और नंदन कानन में तो खाली बारह रात्रि नहीं होगा, बारह क्रॉस साल दिव्य सुंदरी अप्सराओं के साथ नाचना होगा, लेकिन पुण्य कर्म करना चाहिए। एक्चुअली बताना चाहिए कि संकीर्तन यज्ञ करो, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम नृत्य करो, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में यही नाचना करो, लेकिन लोग तैयार नहीं है ये बात सुन। तो हमें इंद्रिय सुख चाहिए, तो ठीक है पुण्य कर्म करो, नंदन कानन जाओ, लेकिन उसके लिए पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म कैसे करना है? वेद विधि पालन करना चाहिए। तो ऐसे क्या होते हैं, मूर्ख लोग तैयार नहीं है, उनके वास्तविक कल्याण का पंथ ग्रहण करने के लिए मूर्ख होते हैं, और विपरीत बुद्धि से खुद की इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ भी नहीं जानते और जानना भी इच्छा नहीं है। तो इसलिए वैदिक शास्त्र में यही विधान है। तो पुण्य कर्म करो, तो वृक्ष रोपण करो और कुआ निकाल दो, और साधुजन और ब्राह्मणों की सेवा करो, दरिद्र लोगों को कपड़े दो इत्यादि। तो ये पुण्य कर्म होते हैं, और पाप कर्म भी नहीं करना चाहिए। पाप कर्म मतलब मांस खाना, शरीर पीना, शराब पीना, झूठ बोलना इत्यादि। तो पुण्य है और पाप है, पुण्य करने से स्वर्ग जाना है, पाप करने से नरक जाना है। तो ऐसे अगर पालन करना है तो स्वर्ग ही जाना है, और शास्त्र में अनेक दृष्टांत है। तो कैसे लोग पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाते हैं, और पाप करने से नरक जाते हैं। तो ये सब शास्त्रीय वाणी और कहानी हम सुनने से लोगों की रुचि या आकर्षण होते हैं स्वर्ग जाने के लिए, और डर भी लगते हैं कि अगर हम पाप काम करेंगे तो अगले जन्म नीच जन्म होगा। तो ऐसे लोगों की श्रद्धा का उत्पन्न होते हैं वैदिक शास्त्र में। देखिए वैदिक शास्त्र का उद्देश्य नहीं है लोगों को स्वार्थ भेज दें। उत्तम शास्त्र अर्थात भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते यही भगवत गीता है दुखालय अशाश्वतम इस भौतिक जगत दुखमय है और सब कुछ जो यहां पर है सब कुछ अस्थायी है। इंद्र की स्थिति भी अस्थायी है तो कैसा इंद्र पद प्राप्त होते हैं तो बहुत जन्मों में तपस्या और पुण्य कर्म का फल होते हैं इंद्र पद प्राप्त करना लेकिन वो स्थिति भी अस्थायी है तो किम सुखम मर्त्य धामिनाम इसलिए भगवत बार बार बोलते हैं किम सुखम मर्त्य धामिनाम इस मर्त्य धाम अर्थात इस जगह जिसमें पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयन जिसमें बार बार मृत्यु होते हैं फिर जन्म होते हैं फिर जन्म के साथ बद्ध जीव की आशा बहुत बड़े होते हैं कि इस जन्म में मैं सुखी होऊंगा इस बिली जन्म में मैं सुखी बिली होऊंगी या इस जन्म में मैं सुखी ऊंट होऊंगा और इस जन्म में मैं सुखी गाधा होऊंगा तो सबकी आशा होती है लेकिन ये सब आशा बाद में निराशा परिवर्तित होते हैं। तो भगवद गीता में ज्ञान खंड वैदिक ज्ञान खंड में यही ज्ञान देना है कि भौतिक जगत दुखमय है लेकिन वैदिक प्रणाली में पहले कर्मकांड विधि पालन करना है जिससे प्राथमिक आकर्षण और विश्वास हो वैदिक शास्त्रों में। तो पहले लोग जो मूर्ख हैं तो आकर्षित नहीं होते हैं ज्ञान खंड और वैदिक वास्तविक ज्ञान में। हम तो लोग सोचते हैं कि मैं इस शरीर हूं और मेरी इंद्रिय तृप्ति मेरा जीवन का उद्देश्य तो ये सब कुछ है ये जीवन का सारांश है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों का कल्याण साधन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इतना दयालु होते हैं कि वैदिक ज्ञान के द्वारा लोगों को आकर्षण देते हैं कि अगर पुण्य कर्म करना है तो स्वर्ग जाना है तो वो सही है लेकिन वो वैदिक शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। लेकिन प्राथमिक अवस्था में लोग तैयार नहीं है उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो इससे यही भावना है और ये सही है पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाना है और पुण्य कर्म करने से एक और बहुत ही सूक्ष्म कल्याण हो सकते हैं जो कर्म कांडीय शास्त्र में वर्णन नहीं होते हैं कि पुण्य कर्म करने से अज्ञात भक्ति उन्मुखी सुकृति हो सकती है। सुकृति का मतलब पुण्य सुकृति सुकर्म जो सु सत सद्भाव से करने हैं। तो पुण्य कर्म करने से जीव का कल्याण होते हैं और समाज का कल्याण भी होते हैं। धर्मशाला स्थापन करना निर्माण करना वो यात्रियों की सुविधा के लिए है, जिससे लोग तीर्थ यात्री हैं आराम से तीर्थ स्थान में रह सकते हैं। तो ये एक प्रकार का पुण्य कर्म है धर्मशाला की व्यवस्था करना। तो ऐसे समाज का कल्याण होते हैं तो फिर यात्रियों की सुविधा होते है, वे पुण्य अर्जन करते हैं तीर्थ यात्रा करने से और धर्मशाला बनाने वाला भी उस सब तीर्थ यात्रियों का पुण्य का थोड़ा सा अंश भी मिलते हैं और ब्राह्मणों को दान देना, क्योंकि ब्राह्मणों मतलब वास्तविक ब्राह्मण आज का बहुत दुर्लभ है ऐसे ब्राह्मण। तो वेद शास्त्र अध्ययन करते पठन पाठन स्वयं पाठ करते हैं और दूसरों को वैदिक सार मार्म व्याख्या करते हैं। तो समाज का भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्राह्मणों की उपस्थिति अपरिहार्य है। तो इसलिए ब्राह्मणों को दान देना एक प्रकार का पुण्य है, क्योंकि ब्राह्मण तो ब्राह्मणों धर्म की मूर्ति है, मूर्तिमान धर्म स्वरूप है वास्तविक ब्राह्मण। तो ऐसे पुण्य होते हैं और पाठशाला को दान देना। तो ऐसे स्कूल जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिसिन आदि वो सब सिखाना है, तो ऐसे स्कूल बनाने से पुण्य अगर होते बहुत कम होते और पाप भी होते। अगर मेडिसिन कॉलेज स्थापना है और मेडिसिन कॉलेज में गर्भपात सिखाना है तो वो पाप का भागी होते हैं वो स्कूल बनाने वाले। लोग सोचते हैं ये पुण्य कर्म है मेडिकल कॉलेज बनाना, लेकिन क्या होते हैं वो सब भागी होते हैं वो पाप में। तो पुण्य कर्म करने से समाज का कल्याण होते हैं, राष्ट्र के दोनों साइड में वृक्ष रोपण करना जिससे धूप से पथिक छाया न लगे, तो वो एक प्रकार का समाज सेवा है। कुआ निकालना जिससे लोग पानी मिल सकता पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए इत्यादि। तो ये सब समाज का कल्याण के लिए है और पुण्यशाली लोगों के लिए विधान है जिससे वे पुण्य कर्म कर सकते, पाठशाला धर्मशाला अन्य क्षेत्र इत्यादि बनाने से। लेकिन क्या होते है अगर एक शुद्ध कृष्ण भक्त वो सुविधा जो पुण्यशाली लोग बनाते हैं वो सुविधा को प्रयोग करते हैं जिससे जैसे कि वो एक शुद्ध कृष्ण भक्त रास्ते में जाते उस रास्ते पर वृक्ष जिससे छाया मिलते हैं। तो सामान्य लोग अगर जाते हैं वो वृक्ष लगाने वाला का साधारण पुण्य होते हैं, और एक शुद्ध कृष्ण भक्त अगर जाते हैं और छाया मिलते हैं वो पुण्यकर्मी का पुण्य प्रयास है। तो वो पुण्यकर्मी का साधारण पुण्य नहीं होते हैं, सूक्ष्म भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है। अर्थात इनके इनका हृदय में कुछ पॉइंट्स होते हैं, अर्थात कुछ वो भक्ति बीज रोपित नहीं होते लेकिन इनकी चेतना में तो अनुकूल भावना होती है जिसमें धीरे धीरे भक्ति लता बीज रोपण करने के लिए अनुकूल हो। अर्थात ये भक्ति उन्मुखी सुकृति अज्ञात होने के लिए, मतलब वो पुण्यकर्मी जो वृक्ष लगाते हैं समाज सेवा के लिए पुण्य अर्जन करने के लिए, तो नहीं जानते कि अगर एक शुद्ध कृष्ण भक्त उस रास्ते में जाएंगे तो मेरी भक्ति उन्मुखी सुकृति होगी। तो फिर भी अज्ञात होने के लिए वो ही कल्याण हो कि पुण्य कर्म करने से सुकृति लाभ भक्ति उन्मुखी सुकृति लाभ करने से उसका हृदय धीरे धीरे भक्ति उन्मुखी बन जाएगा। तो ऐसे पुण्य कर्म करने से कुछ आध्यात्मिक फायदा नहीं होते हैं लेकिन अवसर होते हैं कि अज्ञात रूप से वो व्यक्ति का सुकृति अर्जन हो। और वैदिक शास्त्रों में विश्वास उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे वो वैदिक विधि पालन करने से संभावना होती है कि सदैव वैदिक शास्त्र सुनने से उसकी रुचि का उत्पन्न होगा, वो शास्त्र सुनने से। और अगर एक शुद्ध कृष्ण भक्त की संगति होती है भगवान श्री कृष्ण की दया से तो वो व्यक्ति जिनका हृदय में क्षेत्र अनुकूल है कृष्ण भक्ति सुनने के लिए तो ऐसा पुण्य कर्मी अगर एक शुद्ध कृष्ण भक्त का संग होता है तो संभावना है कि वो शुद्ध कृष्ण भक्त का उपदेश सुनने से वो स्वीकार करे, पुण्य कर्मी स्वीकार करेगा और पुण्य कर्म स्वार्थ जाने का प्रयास छोड़ के शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करेगा और प्रयास करेगा नहीं स्वार्थ जाने के लिए वैकुंठ जाने के लिए। तो ये वैदिक क्रामसिक प्रणाली है। तो कर्मकांड लोगों को आकृष्ट, मूर्ख लोगों को आकृष्ट करते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? इंद्रिय सुख। तो क्यों नवरात्रि करते हैं? तो नवरात्रि करो नंदन कानन में। लेकिन नंदन कानन जाने के लिए इस नवरात्रि को चढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली ओरिजिनल नवरात्रि धर्म आज का युवा समाज नहीं जानते, लेकिन एक्चुअली नवरात्रि एक धार्मिक महोत्सव था कुछ सालों के पहले, लेकिन अभी डिस्को जैसे ही पार्टी है। अभी तक कुछ गांव में वो दंडी और रास, एक्चुअली वो दुर्गा माँ नवरात्रि मतलब दुर्गा नवम रात में दुर्गा पूजा होती है और नौ रात में दुर्गा की पूजा होती है अलग अलग रूप में। तो ये नवरात्रि का अर्थ उद्देश्य है। लेकिन आज का नवरात्रि का मतलब आपको मालूम है, मैं गुजरा नहीं था इस पर और नहीं आता हूँ नवरात्रि में, कितना अमंगल होता है रात भर काम बढ़ते हैं सब। हम मंगल क्या है, कभी कभी बड़ोदा मंदिर मंगलाजी के बाद स्टेशन जाते हो नवरात्रि में, वो सब वो रात का अंत में हम देखते हैं। तो वो नवरात्रि तथाकथित दंडी और रस का मंडल से निकलते सब युवा की वो एक रात होगी, फिर पूरा दिन नींद, फिर रात को पाप का शुरू होते। तो वो नवरात्रि चढ़ना पड़ेगा और नंदन कानन के लिए प्रयास करना, फिर वो कर्म पालन करने के बीच में अगर एक ज्ञानी की संगति होती है, फिर श्रवण कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत दुख में, फिर मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। और मुक्ति का प्रयास से और भी अच्छा है जीव का वास्तविक धर्म गोलोक में एक्चुअल रस, कृष्ण प्रेम रस, रस लीला में शमियों हम। लेकिन क्या है इस कर्म कांड विधियों में विश्वास स्थापन करने के लिए शास्त्र में इतना सा जोर से लेकर कि ऐसा करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, तो मूर्ख लोगों की श्रद्धा होती है वैद शास्त्र में। लेकिन सोचते कि यही वैदिक ज्ञान का उद्देश्य है, यही चरम ज्ञान, नहीं जानते कि कर्म कांड एक सोपान और सीढ़ी बहुत लंबा है और ये प्राथमिक सोपान, तो नहीं समझते। और एक प्रकार का वेदवादी है जो बोलते हैं और वैदिक चर्च में स्थापन करते हैं कि पुण्य कर्म कर्म कांड या पुण्य कर्म ही वैदिक उद्देश्य है और ये मुक्ति प्राप्ति भक्ति प्राप्ति वो तो कुछ नहीं है। वैदिक उद्देश्य स्वर्ग जाना और उसके बाद वापस आके हम फिर यज्ञ इत्यादि पुण्य कर्म करेंगे, फिर हम फिर नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो यही वेद विधि का उद्देश्य है। कारण मीमांसक ऐसे बोलते हैं, एक वैदिक पंथ कारण मीमांस कि इसके ऊपर इसके अलावा और कुछ नहीं है शास्त्र, यही शास्त्रीय उद्देश्य है स्वर्ग जन्म। तो फिर हम भोग करेंगे विशाल भोग, भोग पीला, फिर स्वर्ग जाएंगे और नंदन कानन में नाचना होगा, बहुत अच्छा होगा। फिर हम वापस आएंगे और कुछ भी तपस्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, फिर हम फिर ऊपर जाएंगे, सोमरस पिएंगे, नाचेंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। और ये वास्तव में सुखमय जीवन नहीं, दुखमय दुखालय तो नहीं मानते। कारण हम सब क्या बोलते हैं कि शास्त्र में मुक्ति प्रयास वो लेके बेकार लोगों के लिए, जो नंदन कानन और स्वर्गवास का मूल्य नहीं जानते, और जो असमर्थ कर्मकांड पालन करने के लिए, तो ऐसे मूर्ख लोगों के लिए मुक्ति और भक्ति का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम श्रेष्ठ है, हम परम ज्ञानी है, और हम समर्थ है स्वर्ग जाने के लिए, तो इसलिए हम वास्तविक वेद विधि पालन करने से स्वर्ग जाएंगे, और वापस आने के बाद हम फिर जाएंगे, और इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही जीवन का उद्देश्य है। इस दो श्लोक में वो बात को, वो भगवान कृष्ण उस बात को खंडन करते कि केवल मूर्ख लोग ऐसे बोलते, तो नहीं जानते हैं कि जीव का वास्तविक सुख नहीं होते हैं किसी भी जगह किसी भी स्थिति इस भौतिक जगत में। ये प्राथमिक शिक्षा है। तो एक उदाहरण है, तो स्कूल जाने वाले बच्चे अगर सोचते हैं कि अभी मैं जान, बच्चा अगर सोचे अभी मैं जानता हूं 2 + 2 = 4, तो मैं आइंस्टाइन के समान हूं, या आइंस्टाइन मूर्ख था क्योंकि आइंस्टाइन E = MC² बोलते हैं, वो नहीं जानते 2 + 2 = 4, तो यही श्रेष्ठ ज्ञान है। तो कर्म कंड आसक्त व्यक्तियों ऐसे सोचते है कि 2 + 2 = 4, तो यही श्रेष्ठ ज्ञान है, और इसके अलावा इसके ऊपर और कुछ नहीं। और लोग जो दूसरी बात बोलते हैं तो कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं 2 + 2 = 4, तो और क्या है, और कुछ अगर बोलना है तो फिर हम 2 + 2 = 4 लिखते हैं और फुल मार्क्स मिलते हैं, फिर हम घर वापस जाके राइस दाल इत्यादि खाते हैं, और जीवन में और क्या है, हम सुखी हैं। तो ऐसा मूर्खों का वाद है कि कर्म कांड सब कुछ है, लेकिन जगत में ये सब गलत फहमी सर्वत्र है। सब सोचते हैं कि धर्म का अर्थ है भौतिक सुख प्राप्त करना, और अगर एक स्वामी बोलते हैं कि ये सिस्टम पालन करो इससे सुख होगा, तो बहुत से लोग उसके पास जाते। प्राणायाम करो, स्वस्थ अच्छी होगी। हो यही जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि शरीर सब कुछ है। शरीर के द्वारा इंद्रिय सुख प्राप्त होते, तो अगर अस्वस्थ हो तो शारीरिक सुख नहीं होते, तो इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। तो यही वैदिक चरम पंथ है, या स्वामी जी का आशीर्वाद ले लो, उससे सुख शांति समृद्धि सब कुछ मिलते। आजकल लोग इतना मूर्ख है कि सुख और शांति के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करते, खाली समृद्धि के लिए, और सब सोचते कि अगर पैसा ज्यादा मिलते तो वो ही सब कुछ है। सुख शांति वो क्या है, किंतु हमें पैसा चाहिए। तो ज्यादा सिर दर्द भी होगा, चिंतन होगा, स्ट्रेस टेंशन क्या बोलते हैं, तनाव होगा, वो ठीक है होगा, लेकिन पैसा मांगना चाहिए। मैं क्रोध खाती हूँ तो दिन रात तनाव होते, नींद नहीं आती, लेकिन क्रोध खाती हूँ। तो यही जीवन का उद्देश्य है। तो लोग पुण्य कर्म कांड से भी बहुत दूर है। तो श्री कृष्ण ये दो श्लोक में कर्म कांडियों का बात या मत को खंडन करते कि वो क्या मूर्ख है। लेकिन आज का लोग इतना सा उन्नत नहीं है कि पुण्य कर्म करते हैं तो पाप कर्म करते हैं और सोचते कि यही श्रेष्ठ। कुछ दिन के पहले आदमी से मिला और वो मुझे बोला कि मैं लेदर बिजनेस करता हूं, चमड़ का धंधा। तो मैं बोला था कि उससे पाप होते, और बोला कि क्या संसार चलाना है, जैसे तैसे रहो, पैसे मांगना है, क्या होगा भविष्य में तो बात है हम लेते। सही बात है, बाद में आप देखेंगे। इन अभी इसको देखो, भगवद्गीता यथारूप शास्त्र चाक्षु से ही देखो। लेकिन चाक्षु से टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं और सोचते हैं कि पैसा मिलना तो यही जीवन का उद्देश्य है और कुछ नहीं। कि अगले जन्म में क्या होगा उसको कोई कह नहीं देते, तो होगा तो होगा। मैं लेदर बिजनेस करता हूँ लेकिन बाबा का शिष्य हूँ और बाबा मुझको आशीर्वाद दे, तो बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हो। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते कि मूर्ख ऐसे सोचते, लेकिन आज का कि मूर्ख तत्कालीन के मूर्ख से और बहुत बड़े मूर्ख। इसलिए हरण नाम हरण नाम हरण नाम एवं केवलम खलो नष्टेवनता। इस कलिंग काल में नाम के बिना हरि नाम, कौन सा नाम, हरि नाम, डॉली डिंपल ऐसे नाम से कुछ फायदे नहीं होते। हरि नाम, हरि नाम से, हरि नाम के बिना कलो नष्टे, काले काल में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही उपाय है। तो पुण्य कर्म कौन करते हैं, और पुण्य कर्म क्या होते हैं? कुछ पुण्य कर्म है कुछ धर्मशाला बनाते हैं और अच्छा काम करते हैं। देखिए वो पैसा जो धर्मशाला बनाने में लगाते हैं, तो पैसा कैसे मिलते हैं? पाप करने से। तो बहुत ज्यादा पाप करते हैं और वो ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो पैसे से बहुत कम पुण्य कर्म नहीं डालते। तो सोचे ठीक है, अभी मैं पुण्य कर्म किया था और पाप कर्म का आसन नहीं हुआ, और क्या है जैसे बोला था कि लोग सोचते स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, यही पुण्य कर्म है, लेकिन पुण्य नहीं होते। अगर स्कूल में बंदर से मनुष्य आते हैं सिखाना है, जो सब स्कूल में सिखाना है, तो वो नास्ते के बाद है और उससे पाप होते, उससे पाप नहीं होते, वो ही पाप है, ऐसा शिक्षा है। और जैसे अभी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जो वैष्णव ब्राह्मण परिवार के है, तो सब छात्र और सब स्कूल जाने वाले छात्र के लिए हर रोज एक अंडा की व्यवस्था की। अच्छा हो बच्चे की स्वास्थ्य अच्छी हो। और क्या हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बनाओ, गायनाकोलॉजी विभाग ज्यादा बनाओ अबॉर्शन के लिए। हॉस्पिटल से क्या फायदा होता है? तो पापी लोग हॉस्पिटल जाते हैं और बाईपास करते हैं, फिर बल मिलते हैं और पाप करने के लिए, तो अच्छा हो मर जाओ जल्दी, क्योंकि जितने ज्यादा दिन बांचते हैं तो उसमें ज्यादा पाप करते हैं, तो अच्छा हो जल्दी मर जाओ, फिर इतना सब पाप कर्म करने का अवसर नहीं हो। लोग सोचते हॉस्पिटल बना, ये समाज सेवा है, मैं समाज सेवक हूं। तो अज्ञान निकालने के लिए, हटाने के लिए श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप का प्रचार करना चाहिए और लोगों को सूचित करना चाहिए कि इस कालीन काल में हरि नाम के अलावा और कोई दूसरा धार्मिक उपाय नहीं है। अगर लोग कुछ ना कुछ धर्म पालन करते हैं वो अच्छा है, कुछ भी पालन नहीं करने से। देखिए वास्तविक धर्म क्या है, जीव का वास्तविक कल्याण कैसे होते हैं, तो लोगों को बताने चाहिए। तो इसलिए जबरदस्त श्रीमद् भागवत गीता वितरण करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रश्न कुछ? करने के लिए कुछ कुआ किया, लेकिन अभी उसका शरीर त्याग दिया और वो किसी भी योनि में है, तो इस समय कोई भक्त नहीं वो? क्या वो दूसरा माइक है? दूसरा माइक नहीं, आप रिपीट करो। हाँ जोर से कहो। अगर किसी ने पुण्य कर्म किया है लेकिन अभी वो शरीर त्यागने के बाद किसी दूसरी योनि में है, तो इसका फल जैसे कोई भक्त वहां पर आए और किया तो क्या उनको उसका भक्ति की फल उनको वहां प्राप्त होगा? पुण्य कर्म ही शरीर त्याग करने के बाद अगर नीच योनि प्रवेश करते हैं तो कैसे पुण्य कर्म भोग करते हैं? जैसे कि वो लोग तो पैर की छाया में जाते हैं, तो सामान्यतः पुण्य कर्म नीच योनि में प्रवेश नहीं करते, लेकिन संभव है। नृग महाराज का दृष्टांत है, तो नृग महाराज का दृष्टांत है कि यमराज उनसे पूछे कि पहले क्या क्या इच्छा है, पहले पुण्य कर्म भोग करना या पाप कर्म? तो समय आएगा जिसमें वो पुण्य कर्म का फल मिलेगा। और क्या है, पाप भोगने के साथ थोड़ा सा पुण्य भी, पुण्य कर्म फल भोग करना है। एक उदाहरण, तो खुद जन्म नीच जन्म है, लेकिन खुद का समाज में एक खुद का दल में एक नेता है, तो उसका वो जीव जो खुद का नेता बनते हैं, खुद का नेता का रूप में है, तो कैसे नेता होते हैं? थोड़ा सा पुण्य का आशा होता है, स्थिति प्रतिकूल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पुण्य भी होते हैं। और पुण्य भोग करने के साथ पाप कर्म का आशा होते हैं। एक उदाहरण है कि ये सामान्य है कि जो जन्माश्वर्य शुद्ध श्री अच्छा परिवार में जन्म लेते हैं, धनी है, शिक्षित है, रूपवान है, तो फिर भी ऐसे व्यक्ति का बीमार होते हैं, बुढ़ापा होते हैं, तो ये पाप कर्म का फल है। तो पुण्य और पाप दोनों प्रभाव तो मिश्रित होते हैं, लेकिन स्वर्ग में पुण्य कर्म का सुफल ज्यादा मिलते हैं और नरक और नीच योनि में पाप कर्म का कुफल ज्यादा भोगने है। जो मुख्य पुण्य कर्म यदि किसी का अज्ञात हो गया और अभी वो किसी अन्य योनि में है, तो उसका उसको परिणाम कैसे कब मिलेगा, कैसे वहां तक पहुंचेगा वो? मतलब तो क्योंकि तो कब मिलेंगे, तो कर्म दैव नहीं चैना चंचो देवो करते, जब वो सब भगवान की संचालन से ये सब होते, समंत प्रभुते कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता भी, क्यों हम इस अभी हम इस विशेष स्थिति में है, तो उसका कारण क्या है तो बोलना कठिन है, क्योंकि कर्म फल समझना वो बहुत कठिन है, क्योंकि हर सेकंड में हम कर्म फल की उत्पत्ति करते हैं और उसका असर क्या होते हैं, कर्म पर कुछ पुण्य है कुछ पाप होते हैं साथ साथ, तो वो बहुत जटिल है। जो चेशी से कुछ समझ सकते हैं लेकिन पूरा तो संभव नहीं है। हमेशा कर्म फल की उत्पत्ति होती है और पूर्व जन्मों असंख्य जन्मों का कर्म फल हम हमेशा भोगते हैं। बहुत जटिल है ये सब व्यवस्था करना तो सुपर कंप्यूटर से संभव नहीं है, भगवान की दिव्य व्यवस्था से संभव हो। तो इसलिए विष्णु भगवान पालन करता है, ब्रह्मा सृष्टि करता है और शिव संहार करता है और विष्णु बीच में सृष्टि और प्रलय के बीच में तो सब कुछ देखते हैं और व्यवस्था करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के रूप में उपद्राष्टानुमंत्राचार सब कुछ देखते हैं और सबको यथार्थ फल देते हैं विष्णु भगवान। हरे कृष्ण, जैसा आपने बताया कि वेदों में तीन डिविजन है, कर्मकांड, ज्ञान कांड एंड उपासना कांड। नहीं बोला लेकिन वो है तो उपासना कांड है महाराज, वो देवताओं की उपासना के लिए प्रभात ऐसे लिखते हैं। अगर हो कर्मकांड में आए होंगे देवी देवियों की उपासना तो कर्मकांड में है, ज्ञान कांड में भी हो सकता। ज्ञानियों विशेषकर शंकर भगवान की उपासना करते हैं और शुद्ध भक्त विष्णु भक्ति करते हैं, विष्णु की उपासना आराधना सर्वेशम विष्णु आराधना करो। प्रॉपर ऐसे रखते हैं बार बार सामान्यता अन्य वैदिक पंडितों का विश्लेषण में कर्म कांड और ज्ञान कांड और भक्ति एक शुद्ध कृष्ण भक्ति एक वैदिक कांड नहीं, वो वैदिक पंथ का सारांश और उद्देश्य है। वेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा आदब अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र कीर्तते, वो सब वैदिक शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, हरि का गुणगान कीर्तन करना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्ययन कर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड हु द गॉड इज एंड व्हाट इट मीन्स टू बी द गॉड, सो दैट यू हैव टू आप पढ़ते हैं भगवद गीता यथारूप, पढ़ चुके हैं but are you reading it? You're reading every day Bhagavad Gita as it is? Yeah, I have already written it. But are you reading it? You're reading daily Bhagavad Gita as it is? Yeah, रोज नहीं पढ़ते. So you please read every day. Okay. You can start from today. Today didn't finish it. Shubhasya Shivam. That will help you. Kaise Bhagwan ko samajhne, kaise Bhagwan prapti hoti. To Bhagwan swayam kehte hai Bhagwan Gita mein. इसलिए मैं बहुत हूँ भगवद गीता पढ़ना चाहिए, लेकिन भगवद गीता यथारूप बहुत भगवद गीता संस्करण है, लेकिन ज्यादा है अन्यथा रूप. जो भगवान भक्त है उसके विपरीत या अलग. So please read this book. You'll get great benefit. People all over the world are taking to Krishna Bhakti, transforming their lives, becoming fully spiritualizing by reading this book. Most important, please read it. Upadabdhi Bhagavad Gita Yatharu Hindi mein, Ingrezi mein, Tenam Rupe Gujarati Ma Ityadi. So please, Srimad Bhagavad Gita, Unmai Uravil Tamil mein. Please take it, read it, and make your life successful. Hare Krishna. We'll finish there.